राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 2 मार्च 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्थिति के बाद अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम परमात्मा और संसार नहीं है, परंतु हम लोगों ने विपरीत मान लिया है कि संसार है। परमात्मा पता नहीं है कि नहीं है, कैसा है। ये बात अपने ज्ञान का अनादर करने से है। अपनी समझ ये कह रही है कि संसार बदलने वाला है। अपना खुद का शरीर देखा तो बचपन में कैसा था, आज कैसा है। तो ये संसार सब बदल रहा है निरंतर, ये है नहीं। नाशतो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं रहता है, होना पर विद्यमान नहीं है। इसका होना पर टिकता नहीं है, कभी नहीं टिकता, एकदम नाश हो जा रहा है, एकदम प्रति क्षण किसी क्षण भी है एक रिक्तता नहीं है। और परमात्मा किसी क्षण भी मिटता नहीं है, वो तत्व है जो का इतना परिपूर्ण है। उसमें किंचित बाद कभी कोई विकृति आई ही नहीं, और इसकी कभी स्थिति रही ही नहीं। उसमें उल्टा निश्चय हो गया संसार है। अब संसार है तो नाश कैसे होता है, फिर है नहीं, ये क्षण बोले नाश होता है। तो इसका भरोसा रखते हैं, यही गलती होती है हमारी। धन का भरोसा है, तन का भरोसा है, कुटुंब का भरोसा है, जमीन जायदाद का भरोसा है, अपने विद्या बुद्धि का भरोसा है। ये जो आश्रय है ये सब छूटने वाले, कोई आश्रय रहने वाला नहीं। जब तक ये परमात्मा का आश्रय नहीं लेता तब तक दुख ही दुख पाता है, क्योंकि सच्चा वही है। सच्चा मित्र जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, राधे श्याम शरण कर उनकी, तब वो बेड़ा पार, दुखी का वही ठिकाना है। किससे करिए प्यार यार, खुद घर जमाना है। वो हमारे हैं, ये हमारे नहीं है। शरीर इंद्रिया अंतःकरण, ये तीनों शरीर और ये संसार, ये सब का सब ये अपना नहीं है। ये सब अपरा प्रकृति है, अपरा भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि अहंकार, स्थूल से स्थूल पृथ्वी सूक्ष्म सूक्ष्म अहंकार, ये सब अपरा प्रकृति है। और जीव है अपरा प्रकृति है, तो ये अपरा प्रकृति में फंस गया, शरीर को मुख्य मान लिया, पदार्थों को मुख्य मान लिया, ये बड़ी भारी भूल हो गई। इसी से गलती हो रही सभी। ये जो शरीर मिला है ये अपने लिए नहीं मिला है, ना अपना है ना अपने लिए है। ये बड़ी मार्मिक बात है, दूसरों के लिए है, संसार के लिए है, संसार से मिले संसार के लिए है, संसार के लिए है। उस संसार को सौंप दे निहाल हो जाएंगे, अपने ना मैंने सेवा के लिए है। शरीर संपत्ति जो कुछ मिली है सब सेवा करने के लिए, दूसरों की सेवा के लिए, अपने लिए नहीं। क्या क्या पहचान कि अपने लिए मिलती तो ये मिलते ही अपना संतोष हो जाता। संसार में कितने रुपये हो जाए, लाखों करोड़ों अरब रुपये हो जाए, बड़ा बड़े राजा हो जाए, तो संतोष नहीं होता, अपने लिए है ही नहीं। ना तो वस्तु अपने लिए है ना संसार का सुख अपने लिए है। क्यों ना वस्तु रहती है ना सुख रहता है, रहे कैसे, अपने लिए है ही नहीं, अपना है ही नहीं है, इसको अपना मानना है गलती है। ये प्यास दूसरों के लिए है, सुख देना औरों को। तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक है, देवान भावयता नेन से देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्त श्रेय परमाप्यता। क्या सुंदर बात कही है, देवान भावयता नेन, अनेन यज्ञ जो है इसके देवताओं का पूजन करो, उसकी वृद्धि करो, देवता तुम्हारी वृद्धि करे, अपनी वृद्धि की इच्छा छोड़ दूसरों की वृद्धि करो, इसमें परम कल्याण हो जाएगा। श्रेय परम आवाप्यत, परम श्रेय की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमारे पास जितनी सामग्री हमारी नहीं है, दूसरों की है, बड़ी ईमानदारी से दूसरों को सौंप दे। एक बहुत बढ़िया बात कि शरीर तो सौंप दे संसार को और अपने आप को सौंप दे भगवान को। क्यों, अपने आप ऐसे भगवान का और शरीर ऐसे संसार का, इनको दे दे अपने, निश्चिंत हो जाए, मुक्त हो जाएगा। मुक्त है वास्तव में, मुक्त वही हो जाए जो मुक्त होता है, बंधन वही जो बंधन माना हुआ है। बंधन है नहीं, मुक्त है स्वतः। अपने अनुभव नहीं है, नाशवान को अपना मानना यही बंधन है। इस वास्ते अपना नहीं है, सबकी सेवा के लिए है। सेवा के लिए त्याग कर्म योग हो गया, विचार से अपना त्याग कर दिया, ये ज्ञान योग हो गया, ये दो निष्ठा। अपने लिए ये पदार्थ नहीं है, अपना को जो अच्छा लगता है नहीं, ये अच्छा लगना क्या है, ये अच्छा लगना सेवा के लिए है। जैसे कोई रसोई बनाता है तो रसोई में साग बनाया, उसमें नमक डाला अगर नहीं डाला भूल गई, अगर दूसरा डाल दे पैदा हो तो खड़ा हो जाएगा, और नहीं डाले तो नहीं घर फिगर हो जाएगा। तो क्या करें, उसको थोड़ा साग लेकर रस लेंगे चख तो पता लग जाएगा। तो जैसे वो चखना है, उसका पता लगाने के लिए इतने संसार के भोग है, केवल पता लगाने के लिए। पता लगा कर क्या करे, दूसरों की सेवा करे। साग अपने लिए थोड़ा बनाया, सबके लिए बनाया है। पता लग जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसे अपने को चीज मिली है, ये दूसरों के लिए मिली है। अपने जो उसका इस्तेमाल करते हैं वो केवल पता लगाने के लिए, जो बढ़िया औरों को देना। जैसे सबरी ने बेल चखे, बढ़िया लगे वो बता को नहीं देना। इस तरह से अपने बढ़िया चीजें सबको देनी, औरों को देनी। ये सेवा में लगने से सुगमता से त्याग हो जाता है। ज्ञान योग में वैराग्य से त्याग होता है, उसमें कठिनता पड़ती है, और इसमें बड़ी सुगमता। कर्म योग में तेज तो कर्म संन्यास, कर्म योग विशेष है। कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म संन्यास कर्म योग है विशेष है, सुगम है, श्रेष्ठ है। क्योंकि दूसरों की सेवा में अच्छी चीज लगा देंगे, अच्छी चीज जो अपने खाने की बात है छोड़ नहीं, छोड़ दो अच्छी चीज नहीं छोड़ती, दूसरे धर्म बड़ी सुगमता से छूट जाती है सेवा में। इस वास्ते सेवा सुगम पड़ती है, और सब परस्पर बात करते ही है, व्यवहार करते ही है, रहते ही है, तो एक एक की सेवा करे। घर में कुटुंब में जितने आदमी रहे, अपने आप को तो सेवक समझे, और 10-15 जितने सभ्य है सदस्य है उनको भगवान को समझे, उनकी सेवा के लिए हूं मैं। एक एक भाई एक एक बहन अपने को सेवक समझे, हम उसे समझे, तो मालिक कोई नहीं होगा, सब सेवक होंगे, सब दूसरों को सुख करो, सब सुख मिल जाएंगे। ये कर्मयोग उद्धार करने का मार्ग है, सबकी सेवा करना। सदन ये मौका है पर लोगों ने समझा कि मैं धन ले लूं अपना मतलब हूँ ये मौका है। अरे ये पतन का है, मौका तो है ये पर पतन का है। ये लेते लेते ये रहेगा नहीं, देते देते ये रहेगा। आश्चर्य की बात है, दर्पण में हम देखे तो हमारा दक्षिणावी मुख है तो दर्पण का उत्तराभिमुख होगा। हमारा दया है बाया हो जाएगा, हमारा बाया वो दया हो जाएगा, उल्टा है। ऐसे संसार में अपना स्वार्थ नहीं होता है, इसमें अपना हित होता है। फंस जाते दुख बात आजकल आई नहीं, अपने स्वार्थ की बात में दूसरों का हित कैसे हो। ते प्राप्त मंत्री मामी को सर्वभूति ही रहता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति करने वाले भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। अरे अपने स्वार्थ के अंदर यही फंस जाते, यही फंस गए, उलझ गए। इस वास्ते सबकी सेवा बने, सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सब भगवान के भक्त बन जाए, ये भाव बहुत बढ़िया है। ये संसार को अपनी तरफ खींचना बंधन है और इस तरह लगाना मुक्ति है। पर जती हुई अपना होना चाहिए, घर में भी रहते हैं तो घर अपना होना चाहिए, जगह बैठे तो अपनी होनी चाहिए। ये अपनी मानने वाली और अपनी अच्छी लगती है, दूसरे की अच्छी तो नहीं लगनी चाहिए, दूसरे की है। पर अपने जो अपना लेते हैं ये गलती है, दूसरे की चीज हम सुख लेते हैं ये गलती है। सबकी सेवा करना है, पक्की बात की यही तो अनुकर फल विषय है, सब भोगना नहीं है। विद्यार्थी जीवन है, सब 84 लाख जोड़ने में मनुष्य शरीर है, ये विद्यार्थी जीवन है। विद्यार्थी सुख के लिए, विद्यार्थी ने कुत सुखम, सुखार्थी ने कुतो विद्या। सुखार्थी को विद्या नहीं आती, विद्यार्थी को सुख नहीं, तो ये तो विद्या ध्यान करने की अवस्था है। मनुष्य शरीर ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए, आराम के लिए नहीं है, संग्रह के लिए नहीं है। इसके लिए मान लो तो फंस जाओगे, इस वास्ते सेवा करो। सुना में तो सेवा करो, सुनो तो सेवा करो। भावना यही कि इनकी सेवा करने के लिए काम कर रहे हैं। जो कुछ भोजन करो तो सेवा के लिए है, करो तो सेवा के लिए। भोजन देने वालों की प्रसन्नता इस वाले खाते हैं, निर्वाह अपना करना है, अपने लिए नहीं। मंत्रों में आता है इदम ब्रह्मणे ब्रह्मणे नमा, इदम ब्रह्मणे नमा, मेरे लिए नहीं, आहुति भी भगवान के लिए, सब के लिए, अपने लिए नहीं। तो बात क्या है, अपने है जैसी बात रह जाएगी, कमी पड़ेगी नहीं। राम जी के जन्म समय में आई बात कि सर्वस दान दीन सबका हो, जो पावा रखा रहता हो। सर्वस दान दिया, सब कुछ दे दिया, जिसको मिला उसने रखा ही नहीं, तो क्या हुआ, सबका है जैसे रह गया। मैंने सर्वस दे दिया, दूसरा सर्वस दे दिया, तो अपने पास है जैसा रह गया, प्रेम बढ़िया मुफ्त में, कैसी बढ़िया बात है। परस्पर भाव बहुत आनंद की बात है। हमारी ये भारतीय संस्कृति है सेवा करना, सुख पहुंचाना, अपने अपने दीवान भाव यता नहीं थे, देवा भाव यंता परस्पर भाव यंता, ये तत्व समझ नहीं आया है। इस वास्ते उनमें ही शंका करते हैं, कैसा है हमारी चीज हम खा लें, चाहे आपकी भी हम खा लें, हमारी आप खा लें, फर्क क्या पड़ा, बड़ा भारी फर्क पड़ा, उसे ध्यान नहीं है। प्रेम बढ़ेगा, प्रेम क्या चीज, वही खिलाने वाले आनंद है, उनको खिलाओ उनको आनंद लगे, पारमार्थिक ऊंची हो जाएगी स्थिति, और संसार में भी ऊंची हो जाएगी, व्यवहार में भी बड़ा अच्छा करेंगे लोग। सेवा है, शरीर सेवा के लिए मिला है, दूसरे जितने जोड़ी है वो सेवा कर नहीं सकती, उनमें वो योग्यता नहीं है, अधिकार नहीं है, सामग्री नहीं है, समझ भी नहीं है वो, समझ अपने लिए नहीं है, सब सेवा के लिए है। सेवा के लिए रहता है वही समझदार आदमी है, अपने स्वार्थ के लिए तो समझता नहीं है, क्योंकि तो नतीजा अच्छा नहीं मिलेगा। स्वार्थ का नतीजा अच्छा निकलते डाकू है, चोर है, उनका कल्याण होना चाहिए। तो ले लेते हैं इनको ऊंचा दर्जा नहीं, ऊंचा दर्जा तो त्याग का है, देने का है औरों को। तो सत्संग के द्वारा आप हम सब विचार करें, ये व्यवहार सीख जाए, सब सुखी कैसे हो, सब आराम कैसे हो, अपना आराम अपना सुख उनके लिए देना। हमारे पास दूसरों के लिए ही है, सदा व्रत में बैठता है कोई जल या क्या और बैठता है तो उसके पास जो है सबके लिए है, जल बैठा जब भी इधर से आवे इधर से आवे इधर से आवे सब मिला कर तुम्हारे हमारे लिए नहीं है सबके। अब सबके लिए तो सब उसके लिए करेंगे तो कमी नहीं आवे किंचित मात्र, क्या सब करे नहीं तो बड़ा फायदा है। ध्यान दिया हम आपके लिए करें आप मेरे के लिए करें, पर हम तो इनके लिए करें हमारे लिए करें ही नहीं तो दूसरा फायदा होगा। एक हमें सेवा करी वो फायदा, एक सेवा में हमें कुछ लिए ही नहीं ये फायदा दुखना होगा। इस बात से सेवा की आशा से सेवा करना सेवा सेवा नहीं है, वो तो व्यापार है, उसने उसी सेवा कर दी उसने उसी सेवा कर दी, तो परस्पर भावे नहीं उनको सेवा ही करनी उनकी ओर से, अपने आशा ही नहीं करें अपने सफलवा ही नहीं, उसे सेवा ले ली आ कोई बात कम नहीं है, उसने हमारी सेवा स्वीकार कर ली ये उनकी उदारता है कृपा है, इसे और क्या चल रहा है, हमें सेवा ग्रहण करनी। तो इस तरह से सुख पहुंचाना हर एक को ये स्वभाव बना रहे अपना, अपना स्वभाव भोगी बना हुआ है, भोगी ये भोगी नहीं है योगी हो जाएगा, दूसरों के लिए करेगा ये योगी हो जाएगा, अपने लिए करेगा भोगी हो जाएगा, भोगी रोग भोगी होगा, रोगी होगा दुखी होगा संताप होगा, अरे योगा होगा भाव मौज हो जाएगा आनंद हो जाएगा परमात्मा शास्त्र में हो जाएगा उसका। इस बात से कहा था कि खेती में तो ज्वार मक्की बोलते ज्वार मक्की होती है, इस खेती में दुष्ट बात है, नाशवान चीजों से सेवा की और नाशवान सही होगी फल मिलेगा अविनाश। खेती में तो बीज बोते हैं वही उगता है दूसरी चीज मिले, और यहाँ हम देते हैं तो भीतर जो है सत्य वो प्रकट होता है। खेती करने में मक्की को तो मक्की उगेगी, और यहाँ हम सेवा करें तो असत्य वस्तु सेवा करने से हमारे सत वस्तु हमारे पास स्वतः रह जाएगी। ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा से मनीषा बुद्धिमान की बुद्धि है, मनीषा की मनीषा है, निश्चय का निश्चय है, चतुर से चतुर है, जो दूसरों की सेवा कर दे, वे भूमि में जो अपने साथ स्वार्थ कर दे, स्वार्थ में स्वार्थ विविधता है, परमार्थ में परमार्थ स्मृता। घर में भी जितना आदमी को पेटू और चट्टू होता है ना वो बढ़िया नहीं होता है, सेवा करने वाला अच्छा होता है, सबको अच्छा लगता है, सबकी सेवा करनी, सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम पहुंचाना, कितनी बढ़िया चीज है। भाव उदार हो जाएगा उदार, तो उदार भाव ये कर्मयोगी है, तो उदारता ने सब जड़ का त्याग कर दिया चेतन रह गया, और ज्ञान योगी जड़ता का त्याग किया चेतन में सिद्ध हो गया अपना प्रकार दो है, की प्राप्त स्थान हो तद योगी स्थान मिलता है स्पष्ट। इस वास्ते सर्वभूति ते रता, हमारी रति हमारी प्रीति सबके हित में होनी चाहिए, सबका हित हो फिर बड़ा पार है। करने में जो मौका लगे उतना करोगे, भाव तो हरदम रहेगा ना, स्वार्थ भाव भी हरदम रहेगा, पतन करेगा, सिद्धि तो उनके मौके पर ही होगी, पतन का भाव हरदम रहेगा, दूसरों की सेवा का भाव हरदम रहेगा, सेवा करना तो पड़ेगा, मौका आएगा तब अपन उद्धार कर देगी चीज, क्योंकि जड़ता का त्याग होता है, सेवा लगा जड़ता वो पकड़ता है। कहते हम सेवा करें उसको, वो तो पकड़ता है, तो वो पकड़ता है तभी जब आप सेवा कम करते हैं, आप ज्यादा करो तो वो भी सेवा करेगा। हम उपदेश दे करके नहीं समझा सकते, और समझा कर समझा सकते हैं, केवल कह तुम दिया करो, ऐसा नहीं अपना देना शुरू कर दे तो दूसरा भी देना शुरू कर दे, तो परस्पर भाव यंत्र से परमावश्यक है, परस्पर एक एक उन्नति करते हैं, परम कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। तो बहुत बड़ी अग्रस्त बनाने की यही है रीत खास, कृष्ण बनाने की पुस्तक लिखी है, उसका मतलब यही है, सबकी सेवा करो, सुख चाहो मत सुख दो, तो सुख देने से आनंद मिलेगा, ये खेती बड़ी विचित्र है, ये तो खेती करे तो मक्की मक्की मिलेगी, और नाशवान के द्वारा सेवा करने पर अविनाशी फल मिलता है, क्यों मिलता है, अविनाशी सेवा मिलेगा, विनाशी का प्रवाह दूसरों की तरफ हो गया, अपने विनाशी रहेगा अविनाशी हो गई, और विनाशी को लेते हैं तो हमारा मुख विनाशी की तरफ, तो विनाशी संग्रह विनाशी रहेगा नहीं, यही चले जाएंगे, ऐसे दूसरों के हित में रहती हो, ये बहुत बढ़िया चीज है, सब ऐसे ही कर रहे थे वो आनंद हो जाए, और सब नहीं करे तो ज्यादा लाभ होगा, कठिनता थोड़ी पड़ेगी पर लाभ बहुत ज्यादा होगा, माने घर वाले कोई परवाही नहीं करते, आप सेवा ही सेवा करो, तो परवाही नहीं करते तो आपका भला ज्यादा होगा, क्योंकि आप करते हैं तो आपकी सेवा सबकी सब जमा हो जाएगी, वे करेंगे तो सेवा उतनी सेवा कठिन आएगी, प्याज ले लिया उस ले लिया पास में कोई सेवा नहीं बनी, अगर वे सेवा करे ही नहीं तो उनकी सेवा बन गई, मौज हो गई, आनंद हो गया, इस वास्ते सदा सुख और सबको सेवा करो। एक बात और है ध्यान देना, आप जो सत्संग करते हैं तो आपसे दुनिया अच्छे व्यवहार की आशा रखती है, अगर वो अच्छा बर्ताव नहीं करो तो उनके हृदय में धक्का लगेगा। युधिष्ठिर महाराज से पूछा यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से, तो प्रश्नोत्तर हो गए, उनमें यक्ष राजी हो गया, चारों भाई पड़े हैं मरे हुए, भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव, तो मेरे प्रश्न को उत्तर तुमने अच्छा दिया, एक भाई जला दूंगा मैं, एक भाई को, तो युधिष्ठिर कहते नकुल यक्ष जीव, तो यक्ष नकुला जीव नकुल जी यार, तो यक्ष ने कहा रे तू समझ रहा भीमसेन है अर्जुन है ये तो तेरी साथ है, नकुल क्या करेगा, मैं मौका देता हूँ यू करे ना, कारण क्या है, तो युधिष्ठिर ने बड़ा बढ़िया बात बताई कि हमारी माताएं दो थी, तो प्रथम वर्ष मैं हूँ प्रकट, माता कुंती का तो मैं हूँ, हमारी छोटी माँ माद्री का पैसा नहीं रहा, तो मैं अपने सहोदर भाइयों को जिला दू, तो लोग बड़े विश्वास करते हैं कि बड़ा अच्छा आदमी है, भक्त पर हमारे को लोगों के हृदय में धक्का लगेगा, इस वास्ते आप लोग गर्मी करोगे तो लोगों को धक्का लगेगा मन में, हम तो ऐसी आशा नहीं रखते थे भाई, ये सत्संग करने वाले हैं, ऐसा नहीं धोखा देंगे, ये तो आपको विशेष काम करना चाहिए, दुनिया आपका उद्धार करना चाहती है, आपको अच्छा देखना चाहती है, कितनी बढ़िया बात है, तो उपकार होता है, तो अपने सेवा करो, ये बात खास पकड़ देनी है, सत्संग से धारण कर लेनी है आप, सब वो सुख पहुंचा सबकी सेवा करो, जहां रहो भाई गाड़ी में चढ़ दो, घर में रहो तो बाजार में रहो तो भाव ये है ना कि सब सुखी हो जाए, सब आनंदित हो जाए, सब किसी हो गए, सर्वे भगवान दुसु बिना सर्वे संत दया मया, सब निरोग हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब ज्ञान की मंगला करे, कभी किसी को दुख ना हो। बहुत नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है महाराज।